در آن شب سرد پاییز آهنگ سفر می کردی، از ره گذری مهنت خیز، دیدم که گذر می کردی. درد عشق و انتظار دارم زان شب رفتی و دلم غمی شد، قرین آه آتشین شد. از آن شبی که بر نگشتی، جهان که شادی آفرین بود، چشم من غم آفرین شد. از آن شبی که بر نگشتی، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شب سرد خزان شب ها گذشت، داستان با دوامینا گذشته، روزگاری بر من تنها گذشته. شب سرد خزان شب ها گذشته، داستان باده و مینا گذشته، روزگاری بر من تنها گذشته. رفتی و دلم غمین شد، قرین آه آتشین شد. از آن شبی که بر نگشتی، جهان که شادی آفرین بود، چشم من غم آفرین شد. از آن شبی که بر نگشت، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا از آن شبی که بر نگشتی. از اون شبی که بر نگشتی.